디야. Ostatnimi dniami doszedłem do wniosku, że dawno tej płyty nie zabierałem ze sobą do radia. Ona pamięta jeszcze czasy audycji Dogrywka, która to emitowana była na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdy wtorek wieczorem. Spotykaliśmy się w ramach Dogrywki. No i album zespołu XI pod takim samym tytułem, no nie raz, nie dwa, gościł z nami podczas tych wieczornych wtorków tutaj. No dzisiaj XI to jest taka załoga z nowojorskiego Brooklynu, rozpoczyna swoim instrumentalnym metal jazzem, można chyba tak powiedzieć. Gdzieś tak przeczytałem i strasznie mi się spodobała ta nazwa, eksperymentalny, instrumentalny metal jazz. Otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, które nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo nocnie, no i już czerwcowo. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, ja nazywam się Michał Grabek Grabkowski. Do godziny czwartej jesteśmy z Państwem tutaj. Aha, so a lot of you don't know the fuck I'm talking about. Well, he was the only black Irishman I ever met, and he was a snake for fucking chips, and his name was Phil Lynott. And he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Muszę Państwu powiedzieć, że wielki uśmiech na mojej twarzy się pojawił, kiedy 2-3 dni temu dotarła do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, paczuszka, mówiąc zupełnie dosłownie paczuszka w formie fizycznej, a w paczuszce płyty. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po tej paczuszce, chociaż podejrzewałem, bo wiedziałem, skąd została nadana. A wśród tych płyt, no jeszcze muszę Państwu powiedzieć, nawet nie zdążyłem się napatrzeć na okładkę, przepiękną okładkę, i jeszcze nie zdążyłem nawet tej płyty otworzyć, bo ostatnio kilka tych płyt doszło do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No ale na płytce napisane jest Motorhead Live at Montreux 2007. Słuchaliśmy i dzisiaj jeszcze jeszcze sobie przypomnieliśmy Rosalie, kompozycja Boba Seegera, którą formacja Thin Lizzy też umieściła jako cover na swojej płycie, no ale mało tego, Lemmy razem z zespołem Motorhead wykonał ten właśnie utwór na słynnym festiwalu w Montreux, no i okazuje się, że znowu formacja Motorhead i wszyscy ludzie, którzy za tym stoją, dbają o swoich fanów, bo wychodzi kolejne wydawnictwo, no i obiecuję Państwu, że jak najszybciej już je rozpakuję, rozpieczętuję, przesłucham, no i myślę, że w tych piątkowych wydaniach audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, więcej muzyki Motorhead tej koncertowej, z najnowszej koncertowej płyty na pewno się pomieści, bo przecież zawsze jest pora, żeby posłuchać dobrego rock'n'rolla. Teraz mamy 13,5 minuty po godzinie drugiej, to może od razu szybko przypomnę, że jeżeli Państwo chcieliby się skontaktować z audycją, no to najlepiej zrobić to przez adres mailowy michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jestem tutaj, czuwam, skrzynka otwarta. Jakby Państwo mieli ochotę, to oczywiście bądźmy w kontakcie. Często Państwu opowiadam o takim zabiegu, który jest popularny w moim świecie z płytami. O takim zabiegu, który się często sprawdza i który, no nie wiem czy Państwo, ale ja praktykuję od wielu, wielu lat, odkąd chyba słucham muzyki. To jest na tej zasadzie, że wychodzi, polega to wszystko na tym, że wychodzi nowa płyta, na którą ktoś bardzo czekał, w tym przypadku na przykład ja. No i słucham, potem słucham razem z Państwem tego albumu na antenie, słucham. No i dochodzi do takiego momentu, kiedy już chyba jest dużo tej płyty wszędzie. Ja tę płytę odkładam na bok, żeby po kilku tygodniach albo po kilku miesiącach znowu do tego krążka wrócić, bo wtedy wiem, na tym ten zabieg polega, że ta płyta zasmakuje ponownie. No i zastanawiałem się przed dzisiejszą audycją, czy tak też było, bo kilka takich zabiegów ostatnio wykonałem z tą płytą projektu Nanga i okazuje się, bo piszą Państwo, michał.grabkowski@polskieradio.pl, o, miałeś odłożyć Nangę, długo nie poleżała, bardzo się cieszę, pisze pani słuchaczka. No właśnie, to mi się zapomniało, ale to chyba dowód na to, że rzeczywiście ciężko się od tego albumu uwolnić, bo to wspaniała płyta, jeżeli chodzi o polski projekt Nanga. Projekt, o którym Państwu niejednokrotnie mówiłem, projekt stworzony przez byłych muzyków zespołu Laocze, Magdę Dubrowską przy mikrofonie, Sport, Wojna i Miłość, tak ta płyta się nazywa. Wyjeżdżamy razem z tą Ukrainką. To taki fragment z dzisiejszej audycji, a obiecuję, że będę się trzymał i ta płyta jeszcze poleży chwilę, żeby wróciła na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz mamy 20,5 minuty po godzinie drugiej. No, Zosia Szklarska to na pewno została odłożona przeze mnie przez kilka tygodni. Ciągle obserwuję cię i patrzę, jak się miewasz. Niepotrzebne z twojej strony żadne tłumaczenia i porównywania, że to dziwne, a to się ma. Masz inaczej. Sobie. Nie chcę być już swoim wrogiem, chcę pogodzić z ciałem głowę, nie dbać tylko o połowę. Wciąż wyświetlam scenariusze, które pełne są poruszeń. Nie wiem, czy po drodze mi to chyba nie w tę stronę. A te wymuszenia były wymuszone. Od mojej prawdziwości kilka kroków oddalone. Bo każdy chciałby trafić na te listy ulubione. Lecz nie wiem, czy po drodze mi to chyba nie w tę stronę. Sobie. Nie chcę być już swoim wrogiem, chcę pogodzić z ciałem głowę, nie dbać tylko o połowę. Zgoda w głowie, zgoda w sobie, nie chcę być już swoim wrogiem, chcę pogodzić z ciałem głowę, nie dbać tylko o połowę. Nie nic. Dziś nie chcę od niechcenia, nie będę ulubiona. usłyszenia. Program trzeci Polskiego Radia. No powiem Państwu, że mam takie miejsce, w którym sobie odkładam wszystkie prezenty muzyczne i pocztówki dźwiękowe, które przysyła mi Zosia Szklarska, i już się trochę uzbierało tych piosenek. Myślę, że już mały album można stworzyć. Nie wiem, jakie plany ma artystka, ale patrząc w mediach społecznościowych, to coraz więcej ma dat i występów na żywo. Dzisiaj z tych właśnie, z tego koszyczka z różnymi propozycjami muzycznymi od Zosi Szklarskiej, ulubiona na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. No to dobrze, to jeszcze nowość teraz. Myślę, że tak, to jest cały czas nowość. No właśnie, Waglewscy potrafią zaskoczyć tak i to bardzo. Wojciech Waglewski, Fish i MAD, Noc i Dzień. Storytel, miasteczko Bright Hope. To tylko jeden fragment, nie doczytałem w dalszym ciągu, czy będzie tego więcej. Jeden, ale mocny. No to chyba muszą państwo przyznać, że zresztą państwo piszą o tym nagraniu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dochodzi 2:30, no to poeci polskiego rocka. Program Trzeci Polskiego Radia. będę odpowiadał nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszałem. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my... Yeah. palcem, czy bez jej się dzisiaj przyśnie. Osiemnaście minut pozostało do godziny trzeciej. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wydanie czwartkowo-piątkowe. Tak można wydawać. No, tak można nazwać. Bardziej piątkowe, bo już mamy przecież piątek, drugi dzień czerwca. No to taka pora idealna do słuchania radia. Niektórzy z Państwa, jak pan Rafał na przykład, słuchają w tym momencie, jak pan Wojtek, który jest w pracy. Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują o tej porze, no bo przecież dużo słuchaczy o tej porze pracuje. Dobrze, że program trzeci Państwu towarzyszy. Oddalenie. Kazi, kto z tej wersji The Very Polish Cuts Aus, Polish Edits. Niesamowite remiksy, niesamowitych nagrań nieco starszych, które powstały w polskiej muzyce rozrywkowej. Cisza, ja i czas, zespół Hej, to taki duet, który wybrzmiał właśnie na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. No, różne rzeczy Państwo robią o tej porze, no ale wiem, że też wśród Państwa są tacy, którzy sobie słodko leniuchują i gdzieś tam radyjko pobrzmiewa w tle. Thank you. Często słyszę pytanie, na jakim chciałbym być koncercie, na koncercie jakiego zespołu, którego jeszcze na żywo nie słyszałem. I teraz przyszła mi taka myśl, że jednym z tych zespołów chyba byłby na pewno i koncertów występ Manic Street Preachers, bo kibicuję temu zespołowi bardzo, bardzo długo. Zbieram płyty, zbieram single, zbieram dodatkowe płyty, no i na jednej z takich dodatkowych płyt mamy wspaniały remix wspaniałego nagrania If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Tak David Holmes podszedł podczas 10 minut do tego właśnie nagrania z genialnej płyty This Is My True, Tell Me Yours. To dla tych z Państwa, którym udziela się ta nocna atmosfera dzisiaj. A propos koncertów, zapraszam Państwa do audycji Trójka Live w każdą niedzielę, chociaż w tę niedzielę będzie wyjątek z racji koncertu na żywo na naszej antenie. W niedzielne wieczory słuchamy sobie muzyki na żywo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z różnych sal koncertowych, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nagrania z oklaskami, tak można o tym powiedzieć. Teraz mamy 6 minut do godziny 3, no i nowość, tak, dokładnie, bo dokładnie 16 czerwca, czyli za 2 tygodnie, ukaże się nowy album od Queens of the Stone Age i mamy drugi zwiastun. Nothing inside. But there's no reason to cry. Just fade away like love. Clutching, hanging by a nail in this life. Desperate always, always looks that way. Free fall from the nurse. No proszę bardzo, ile tu się ciekawych rzeczy dzieje w tym utworze. Carnivoia, tak zatytułowany jest drugi singiel z płyty, która będzie się nazywała In Times New Roman. Queens of the Stone Age, tak, Joshua Haumi wraca razem z kolegami. Można już przeczytać kilka informacji na temat tej płyty, że na przykład będzie 10 utworów, że cały album będzie trwać 47 minut. To dużo, jak na te czasy, kiedy płyty nagrywa się po 39. No ale słychać, że jest w formie, słychać, że dobrze to wszystko wychodzi, więc zacieramy ręce. Przypominam, kolejna płyta Queens of the Stone Age. Napisane jest, że ósma ukaże się 16 czerwca, czyli za 2 tygodnie, a potem zespół przyjeżdża na koncert do Gdyni, tak, do Polski, bo zespół będzie, chyba już jest nawet, w trasie. Gdzie Grabek mówi dobranoc. Witam tych z Państwa, którzy włączyli program Trzeci Polskiego Radia. Minuta, półtorej dosłownie pozostaje do godziny 3:00 w paśmie nowości. Jeszcze nowość od zespołu Blur. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I found my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence.